وہ دل کی گہرائیوں سے اتنی روح پرور محفل سجانے پر آپ سب کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. محترم اور شیخ احمد رضوی کے ساتھ الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Thank you.

اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر فإذا جاء لكل امرئ منهم يومئذ شأن Oh! سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى